Частка 20. Я пішу гэтыя радкі на паперы салёнай ад марскога ветру. Мора, цёмна-сіняе ў рэдкіх белых карунках, разбіваецца аб вялікі камень, на якім я ляжу, сплёсквае пенай і трапляе мне на ногі, а калі пашанцуе, толькі аднымі пырскамі падае мне на спіну. Холодная, як апёк, пацалункі салонай марской вады. А зямля вакол сухая, парэпаная, як далонь малпы, попельна-шэрая або блакітная. І сярод гэтай сухмені вялізны аж да Турцыі і глыбокі аж да апошняга дна наскрозь сіні празрысты крышталь найчысцейшай вады. Мора пахне ёдам і водарасцямі, зямля пылам, сухой калючкай, нагрэтым мармурам, курыцай і перцам, сухім авечым памётам. Іліядай. Я прыкрываю паперу сваім целам, а вада імчыцца справа і злева ад мяне і рвецца ў бухту, разбіваецца аб скалы, нясе з сабою, як тысячы-тысячы год, дымныя агаты. Зеленаватыя халцедоны і вінна-празрысты, як маладое тутэйшае віно, сердалік. Часам у глыбінях мільгане сінія верацёнцы скумбрыі, па распаленых пахучых баках каменя бегаюць цікаўныя крабы, а мора наступае і адступае, і мой камень, здаецца, гайдаецца ў вадзе, то вырастаючы, то апускаючыся, звонкі, як бронзавы карабель арганаўтаў, неўміручы арго. Падымаю вочы і заўважаю, далёка празрыстае дрэўца глядычыі. Вялізныя сухія струкі на ім, як вязкі скручаных цёмных змей. Уздымаю вочы яшчэ вышэй, і тады бачу, як на вяршыні Карадага, на вяршыні Святой Гары, спакойна спачываюць два маленькія празрыстыя воблачкі. Уначы над Карадагам узыдзе месяц, асвеціць іх, і кожная зазяе празрыстым, слаба-ружовым і вінным жамчужным святлом, як сердалік. Але галоўнае – мора. Гэта тое самае мора, ў якое ўпадае мой Дняпро. І ён, і яшчэ тысячы-тысячы рэк, ручаін і проста струменчыкаў аддаюць мору ваду. Адбіткі берагоў, якія яны бачылі на сваім шляху, каламуць колер вод, галіны, лісце сваіх лясоў і траў і нарэшце саміх сябе, сваё жыццё. Мы несём у гэта мора ўсё добрае і злое, што мы бачылі. Мы несём у яго сваё жыццё, нават больш, сваю душу. І кожны ўпадае па-свойму. Адна рака здаўна давён ведае, у якое мора яна плыве. Другая з цяжкасцю прабівае сабе шлях. Адна бачыць мора з самых сваіх вытокаў, другая пакутліва і доўга, вельмі доўга шукае яго. Трэцяя губляецца ў пясках, перасыхае гіне, так і не заўважаючы марскіх хваль. А чацвёртая, нечакана яшчэ за хвіліну, не ведаючы нічога, падае ў яго, як струменчык вады, в сердаліктавую бухту. Я ляжу на гарачым зморшчакаватым камені і думаю, ці не досыць мне вадзіць без дарогі тонкі дзіцячы струменчык жыцця. Майго дарагога хлопца, Наперадзе вядома яшчэ скалы, у якіх трэба пратачыць сабе дарогу, пяскі, у якіх трэба не высахнуць, зграбныя, як дзяўчаты вербы, карані якіх трэба напаіць, і палі, сеч, з якіх трэба літасціва змыць кроў. Але няхай ён хаця б здалёк, хаця б дажджавой кропляй на лісціку дняпроўскага явара, кропля, якая праз хвіліну падзе ў крыніцу, убачыць далёкае-далёкае мора, да якога ляжыць ягоны шлях. Яму так будзе лягчэй і нястерпна больш цяжка, бо, пабачыўшы мора, чалавек перастае быць дзіцем, чалавек робіцца чалавекам. Не трэба адгаворваць. Час, хай шпарчэй пабяжыць вада. Досыць маруднасці, іначай доўга, занадта доўга давядзецца бегчы. А мора чакае, і няхай ручаінка ўбачыць яго нечакана, бо так было тады з кожнай ручаінкай, бо яны не ведалі, якое мора чакае іх, і падалі туды яшчэ не ведаючы аб існаванні мора, кожная паасобку, зрываючыся з замшэлых скал, як звонкі струменчык у сердалікавую бухту. Часам так бывае і цяпер. Тады гэта здаралася толькі так. Спяшайся, цурок вады, мора чакае, мора шуміць пада мной. Дзед вярнуўся з губернскага з'езду раззлаваны. Усе тры дні, што яго не было, Алесь прывучаў тромба да стрэлаў. Яшчэ чытаў нататкі генеалогіі і геральдыкі. Дзед перад ад'ездам дастаў і палажыў яму на стол парчовую кнігу Загорскіх, кнігу малодшых радоў, хроніку Сухадола і Заборава, аксамітную кнігу «Государаў радасловец», «Гарадзейскі прывілей» і «Статут літоўскі». У гэтых кнігах самае важнае было адзначана, бо ўсе яны, акрамя дзвюх, былі рукапісныя копіі. А ў дзень ён прывучаў тромба. Ён проста ўспомніў, што лясканне пастуховай пугі вельмі нагадвае стрэл. І ляскаў, частуючы каня цукрам, пасля кожнага стрэлу. Гэтага тромб не баяўся. Ён помніў, як ляскалі пугі на выпасе чыстакроўных коней, дзе ён бегаў стрыгунком. Ён любіў маленькага гаспадара. На сыходзе другога дня Алесь адначасова з рыўцом пугі стрэліў з пісталета халастым зарадам. Я адразу бачыў, як дробна задрыжала, пераліваючыся ільсняная плямістая скура коня. Перазараджаючы пісталет, Алесь гаварыў з тромбам ласкавым, журлівым голасам. Зноў стрэл, на гэты раз трошкі гучнейшы за пугу. Конь не вытрымаў і ўзяў у наўскапыт. Але ніхто яго не трымаў. Не было страшных вяровак. Адбегшы, конь глянуў здалёк на гаспадара, і ўбачыў, што ён нават не глядзіць у ягоны бок, што ў яго нічога няма ў руках, акрамя кавалка цукру. І ён здалёк лёгенька загігатаў. Алесь зрабіў некалькі крокаў насустрач, даў каню цукар, сеў на яго і, супакойваючы, аб'ехаў вялікі круг па жоўтай лугавіне. І зноў стрэл! І зноў тое самае. Дзед, пад'язджаючы вечарам да парку, яшчэ здалёк заўважыў дзікага маленькага кентаўра. Кентаўр наўзават ляцеў яму насустрач і яшчэ здалёк стрэліў з пісталета ў паветра, а потым яшчэ і яшчэ пераможна і горда. І конь нават не здрыгануўся. толькі касавурыў шалёным бокам. Увечары яны сядзелі ў бібліятэцы. Святло месяца прабівалася праз каляровыя шыбы, падала на бясконцыя карэньчыкі кніг. Сядзелі ў траіх. Ефрасінне Глебавічна пляла карункі, дзед сядзеў у крэсле і папіваў. Алесь сядзеў за сваім сталом, заваленым кнігамі. Было ціха. Толькі гудзеў, ды часам пастрэльваў іскрамі камін. «Што было на выбарах?» – спытаў Алесь. «Дзед аж пачырванеў, успомніўшы. Ат!» – і злосна кінуў. «Дарабковічы! Выскачкі!» «Зневажальнік ты, бацюхна!» – сказала Глебавічна. «А што ў іх за душою?» – горка сказаў князь. «Расія ў іх за душою! Польшча ў іх за душою! Свая зямля!» Польшчу яны прапілі, Расія для іх чарналапатніца, свая зямля ім мачыха, сволач пан, ай, кругом сволач. Ваські Вашчылын на іх мала, Ямелькі Пугача, Ромкі Ракутовіча на іхне паскудныя шыі.